ให้พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจนี่มันฝึกได้ยากยากกว่าฝึกสิ่งใดทั้งหมดแต่เมื่อฝึกได้แล้วมันนำความสุขมาให้อย่างสูงส่งถ้าเราไม่ฝึกขวนจิตใจนี่แล้วก็ไม่มีความสุขความสุขที่เป็นแก่นเป็นสารไม่ได้พบความสุขชั่วคราวนี่ก็ยังว่าชั่วคราวมันไม่เป็นที่พอใจของคนแต่ว่าคนไม่รู้จักที่จะทำความสุขอันเป็นแก่นสารให้แก่ตนได้อย่างไรพบแต่ความสุขชั่วคราวก็เลยติดความสุขชั่วคราวนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นแหละเท่าที่สังเกตดูแล้วความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วแนะแนวทางแล้วแต่พุทธบริษัทไม่เอาใจใส่ไม่ได้ใคร่ควรในคำสอนของพระองค์เพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีการบังคับให้นับถือให้ปฏิบัติตามสุดแล้วแต่ใครมีศรัทธามีปัญญามองเห็นว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตามแท้เมื่อปฏิบัติได้แล้วจะเป็นสุขจะนำความสุขมาให้ถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จึงพอใจลงมือประพฤติปฏิบัติตามดังนั้นแหละการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะฟังแล้วถึงว่าไม่ควรที่จะยุติแล้วไปเลยไม่น้อมเข้าไปพิจารณาอย่างนี้นี่มันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยการที่มันจะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เพราะเราถือว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี่ทุกบททุกบาทมีคุณค่าต่อชีวิตของตนเป็นอย่างยิ่งตนจะมีความสุขตนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละต้องคิดให้มันเห็นอย่างนั้นด้วยตนเองแต่ละคนน่ะมันจึงจะเต็มใจประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเช่นนั้นแล้วก็ตกเป็นทาสของตัณหาอยู่อย่างนั้นแหละธรรมดาตัณหานี่ถ้าจิตนึกว่าจะปฏิบัติศีลธรรมแล้วมันให้เกิดความเกียจคร้านนั่นฤทธิ์เดชของตัณหาถ้าจิตน้อมไปในความสนุกสนานเพลิดเพลินในกามคุณอย่างนี้ตัณหามันส่งเสริมมันให้เกิดความพอใจเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากก็ไปหลงมายาของตัณหาไม่ได้ยึดมั่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่หลงมายาของตัณหาตั้งหน้าทำความเพียรฝึกขวนจิตดวงนี้แหละให้มันดีขึ้นไปโดยลำดับให้เราถือว่าการฝึกจิตให้มันดีขึ้นไปโดยลำดับนี้เนี่ยเป็นกิจที่ควรทำเป็นการงานที่ประเสริฐเพราะเมื่อฝึกได้แล้วจะมีความสุขมากจะไม่เป็นคนเจ้าทุกข์คนใดละเลยการควบคุมจิตฝึกจิตของตนคนนั้นจะเป็นคนเจ้าทุกข์ในภายหลังเพราะธรรมดาจิตเมื่อมันหลงแล้วนะมันยึดเอาสารพัดสิ่งใดมาถึงเข้ามันเอาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเหมือนอย่างสุนัขบ้านนั่นเนี่ยเมื่อมันเจออะไรมันกัดอันนั้นเลยเพราะตาฝ้าฟางหมดมองไม่เห็นชัด จิตใจก็เลื่อนลอยไปหมดเลยมีแต่ความดุร้ายอยู่ในใจเจออะไรคนก็ตามสัตว์ก็ตามเดินไปกระทบกับต้นไม้กัดต้นไม้นั่นแหละมันไม่มีสติมันระลึกอะไรไม่ได้เลยไอ้จิตใจของคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าไม่ฝึกฝนนะสุดแล้วมันคว้าได้อันใดมันก็ยึดเอาอันนั้นคว้าได้เรื่องที่น่ายินดีมันก็ยึดเอาเรื่องที่น่ายินดีนั้นมาไว้คว้าได้เรื่องที่น่ายินร้ายมันก็ยึดเอาเรื่องที่น่ายินร้ายนั้นมาใส่ใจไว้ไอ้อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเย็นน่ะเป็นของร้อนนี่เมื่อยึดเอามันมาก็เผาจิตให้เราร้อนกระวนกระวายเมื่อเป็นอารมณ์ที่น่ารักมันก็ดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ตนรักให้พอใจการแสวงหาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเมื่อได้มารักษาไว้อยู่ก็เป็นทุกข์กลัวเขาจะมารักมาชิงมายื้อแย่งเมื่อเวลามันพลัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรมันสมบัติทั้งปวงในโลกนี้บุคคลมีความต้องการปรารถนาย่อมเป็นทุกข์ในสามการนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเบื่อหน่ายความอยากความปรารถนานั้นถ้าว่าเบื่อหน่ายไม่ถึงขีดสุดก็เรียกว่าเบื่อหน่ายในขั้นที่จะอาศัยตัณหาแล้วไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกามุสาวาทดื่มสุราเมรัยหรือว่าเป็นนักบวชก็ประพฤติผิดวินัยของสงฆ์อันหมู่นี้ถ้าผู้ที่มีตัณหาเบาบางลงแล้วมันจะไม่ทำไม่ล่วงเป็นอย่างนั้นผู้ใดได้ละตัณหาประเภทนี้ได้มาแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของตัณหาอันละเอียดเข้าไปกว่านั้นตัณหาที่มันพาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ถึงแม้ว่ามันจะอำนวยความสุขให้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเพราะปรารถนาความสุขนั่นจึงได้ทำบุญขั้นพอหมดเขตของบุญนั่นแล้วความสุขนั้นก็หายไปชีวิตก็หมดไปตามกันเป็นอยู่เนี่ยโลกสันนิบาตอันนี้นะตั้งแต่สามภพนี้ลงมากามมาภพรูปประภพอรูปประภพจิตวิญญาณใดจะไปเกิดในภพใดก็ตามแต่เมื่อมันหมดเขตของบุญกุศลในชั้นนั้นแล้วมันก็เคลื่อนไปหาที่เกิดใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาให้มันเห็นดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้รู้แจ้งในสถานที่เกิดเหล่านี้แล้วอย่าไปปรารถนาอย่าพอใจในการที่จะไปเกิดในถิ่นนั้นๆเราทำบุญกุศลทำความดีอะไรให้มุ่งความพ้นทุกข์โดยส่วนเดียวพอแล้วภาวนาก็ขอให้พ้นทุกข์ทำทานรักษาศีลก็ขอให้พ้นทุกข์เท่านั้นพอแล้วตั้งใจลงอย่างนั้นเมื่อตั้งใจลงอย่างนั้นแล้วบุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเหล่านี้มันทักตกแต่งให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ไปตามกำลังของบุญกุศลที่แต่ละบุคคลกระทำมันทักแต่งให้เองความสุขนั่นน่ะไม่ต้องปรารถนามันก็ได้แต่มันก็ได้ความสุขอยู่ในขอบเขตแห่งบุญผู้ใดต้องการความสุขมาก ก็ทำบุญกุศลให้มากๆเข้าไปผู้ใดต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารก็ภาวนาลงไปปรงขันห้าวางขันห้านี่ลงเมื่อหากว่าจิตหลุดจากขันห้านี้ออกได้แล้วก็ได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานความสุขมันก็เป็นขั้นๆไปอย่างนี้แหละเมื่อบรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารคือพระนิพพานแล้วมันก็ไม่ต้องมาแสวงหาความสุขอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นยอดแห่งความสุขไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าและเป็นสุขที่ยั่งยืนไม่แปรผันไปตลอดอนันตกาลเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงไม่ควรพอใจอยู่แต่ในความสุขในสามภพดังกล่าวมานี้กามภพนี่แหละมันสำคัญมากมันเป็นเหยื่อล่อจิตให้หลงเอาซะจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูอ่ะเมื่อผู้ใดพิสูจน์ดูด้วยปัญญาแล้วมันก็น่าเบื่อมันก็ต้องลงความเห็นว่าน่าเบื่อจริงๆเช่นอย่างความรักอย่างนี้นะก็เมื่อบุคคลมีความรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสอันใดแล้วไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นได้มาแล้วแทนที่จะเที่ยงยั่งยืนแทนที่ว่ามันจะได้บริโภคไปเป็นสุขไปตลอดการไปไม่แล้วได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วอาศัยมันไปไม่นานแล้วหน่อยหนึ่งมันก็วิบัติแปรปรวนแตกดับไปจะเป็นรูปคนรูปสิ่งของวัตถุของมีค่าอะไรก็ตามในที่สุดมันก็แตกดับย่อยยับไปเมื่อเวลามันจะแตกดับย่อยยับบุคคลผู้ผูกพันกับรูปเป็นต้นเหล่านั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไอ้กามมาพบนี่เมื่อได้มาแล้วก็ยินดีพอใจคันอยู่นานไปแม่ของเรายังของเหล่านั้นยังไม่แตกดับมันชำรุดทรุดโทรมไปก็เบื่อหน่ายดังที่เราจะเห็นได้อย่างคนที่มีผัวมีเมียมาใหม่ๆนั่นรักใครพอใจกันมากมายคันเมื่อนานไปนานไปรูปนี่มันชำรุดชุดโทรมลงไปมองดูแล้วก็เบื่อหน่ายแล้ววะนี่ไม่ต้องการแล้วไปหารูปใหม่อันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราร่วงศีลข้อที่สามคือกามเมสุมิจฉาจารเนี่ยไปทำชู้จากผัวทำชู้จากเมียหมู่นี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่มันของเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลก็ไม่รู้เท่าอยากจะได้ของใหม่ๆเรื่อยไปเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ทำบาปสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองอยู่ไม่รู้จักจบแหละก็ไม่ใช่ตั้งแต่ข้อเดียวเท่านั้นแหละแม่ข้ออื่นๆก็เหมือนกันน่ะดังนั้นมันไม่หยุดอยู่ได้หรอกการทำความชั่วเนี่ยมันทำประเดิมไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นการทำความดีมันก็เหมือนกันนะเมื่อทำความดีเท่านี้แล้วได้ผลเป็นสุขขนาดนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่จุใจไม่พอใจอยู่เท่านี้ก็พยายามทำให้มากไปกว่านี้แล้วก็เห็นผลแห่งการกระทำมากขึ้นโดยลำดับเมื่อการทำบุญกุศลมันนำสุขมาให้อย่างนี้ใครเราจะไปเบื่อหน่ายในบุญกุศลนั่นนะมันก็ทำเรื่อยไปแหละแต่ถ้าว่าทำลงไปแล้วมันไม่เห็นผลมันไม่เห็นผลเท่าที่ควรอย่างนี้นะมันก็ไม่ทำกันแหละ มันไม่เห็นผลเท่าที่ควรมันก็ไม่ทำกันเพราะว่าทำไปแล้วนี่มันไม่มีความสุขความสงบใจเช่นนี้นะเราจะทำไปทำไมอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนทำบุญกุศลทำความดีอะไรก็ต้องประเมินผลไปในตัวให้มันเห็นผลประจักษ์ในปัจจุบันนี้ทันทีมันจึงมีกำลังใจที่จะทำไปแม้การทำบุญทำทานให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเช่นนี้อันจะให้มันให้ผลอันเป็นรูปวัตถุหรือรูปธรรมทันทีเลยนะมันให้ไม่ได้แต่มันให้ผลทางจิตใจอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละไม่ทราบว่าผู้ฟังจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แหละแล้วแต่ผู้จะพิจารณาเห็นแต่ผู้แสดงนี่เห็นแจ้งประจักษ์จริงๆการให้การบริจาคทานนี่ปรากฏว่ามีผลให้บังเกิดในใจทำใจให้เบิกบานผ่องใสเอิบอิ่มอยู่ในการให้การบริจาคนั้นดังนั้นแหละคนเราเมื่อได้รับความสุขจากการกระทำความดีอะไรแล้วมันก็ต้องพอใจทำบ่อยๆไปบัดนี้เมื่อมันเห็นผลแห่งความสุขเกิดจากการกระทำบุญกุศลแล้วมันก็เบื่อบาปแล้วบัดนี้มันก็ไม่ปรารถนาที่จะทำบาปมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบาปนั้นเมื่อทำลงไปแล้วมันให้ผลในปัจจุบันก็ทำให้จิตเร่าร้อนจิตมัวหมองครับแค้นใจสารพัดแหละสิ่งใดที่จะมันจะเป็นทุกข์ใจมันก็บันดาลให้เป็นไปอำนาจของบาปมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละพุทธบริษัทควรพากันฝึกฝนจิตใจของตนให้มันสงบลงไปเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันจะมองเห็นผลแห่งการปฏิบัติการกระทำความดีดังกล่าวมานั่นน่ะแจ่มแจ้งด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากเลยภาวนาดูเอาก็เห็นได้เพราะว่าบุญกุศลมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเหมือนอย่างเงินทองเข้าของเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับใจเมื่อใจเจตนาที่จะทำบุญกุศลแล้วก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางบุญทางกุศลนั้นทีนี้ผลมันก็มาปรากฏที่ใจผู้เจตนาดีนั่นแหละเมื่อได้ทำอะไรลงไปสำเร็จตามเป้าหมายลงไปแล้วก็มาพิจารณาดูการกระทำนั้นมันเป็นประโยชน์ทั้งตนเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นอย่างนี้นะมันก็ทำให้เกิดปีติปลื้มใจขึ้นมานี่แหละเหตุที่ใจมันได้บุญกุศลเป็นกำลังมันจึงไม่ชอบใจในบาปบ่นี่เมื่อสิ่งใดเหตุอันใดจะมายั่วให้จิตตกไปในบาปอกุศลมันก็ไม่ไปเพราะเหตุว่ามันเห็นโทษแห่งบาปนั้นมาพอแรงเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าบุคคลไม่พิจารณาประเมินผลแห่งการกระทำอย่างว่ามานี่แล้วมันจะพลเปกันไม่หมดเจอบาปก็ทำบาปเจอบุญก็ทำบุญไปเพราะมันไม่เห็นโทษของบาปมันไม่เห็นคุณของบุญโดยแจ่มแจ้งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันมันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เพราะมาฝึกขวนใจนี่พยายามกำจัดกิเลสอันหุ้มห่อจิตใจอยู่นี้ให้เบาบางออกไปนั่นแหละเมื่อกิเลสนี่เบาบางออกไปเท่าไรไอ้จิตมันก็เบิกบานขึ้นไปเท่านั้น บุญกุศลมันก็เจริญงอกงามขึ้นไปเท่านั้นเนี่ยไอ้ที่บุญกุศลมันเจริญไม่ได้ก็เพราะมันมีกิเลสบาปธรรมหุ้มห่อจิตใจอยู่ลองสังเกตดูเช่นอย่างว่าเมื่อความโลภความตณีครอบงำจิตใจอยู่อย่างนี้แล้วมันก็บันดาลให้ผู้นั้นตณีแล้วไม่ให้ทานเลยให้ทานไม่ได้อย่างนี้แหละการบุคคลผู้ที่หนาแน่นไปด้วยความโกรธปล่อยให้จิตสร้างความโกรธครอบงำตัวเองเผาตัวเองอยู่อย่างนั้นน่ะก็เลยกลายเป็นคนใจดำไปผู้เช่นนั้นจะไปรักษาศีลได้อย่างไรแล้วมันก็จะมียินดีแต่ในการฆ่าการเบียดเบียนนั่นแหละเรื่อยไปตนมีอำนาจเท่าไรก็ใช้อำนาจป่าเถื่อนอันนั้นข่มเหงคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนคนอื่นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรไม่คำนึงอย่างนี้แหละอำนาจแห่งโทสะพยาบาทมีแต่บันดาลให้คนเราเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มีที่จะบันดาลให้ทำความดีอะไรได้ไม่มีเลยขึ้นชื่อว่าความโกรธความพยาบาทแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนี้ให้มากๆเลยทีเดียวแล้วก็มาเจริญเมตตาแทนการที่ความโกรธมันจะเบาบางไปได้ก็เพราะมันเจริญเมตตาจนว่ามองเห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นมิตรเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ใช่เป็นศัตรูของตนแต่อย่างใดจนว่าให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นถ้ามันเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนั้นแล้วมันก็สังวรระวังในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เบียดเบียนเลยแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญเมตตาให้แก่กล้าอย่างว่านั้นแล้วบุคคลย่อมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการฝึกฝนจิตใจมันเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นกรุณาหมู่นี้นึกว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้นะต่างคนต่างก็ให้รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิดก็นึกคิดอย่างนี้แหละแล้วก็นึกให้กว้างออกไปก็ได้เช่นนึกว่าสัตว์ทั้งหลายกลัวต่ออาญาคือความตายเหมือนกันหมดแม้ตัวเราเองก็กลัวต่ออาญาคือความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาเบียดเบียนทำลายชีวิตของตนเองชั้นใดสัตว์อื่นบุคคลอื่นก็เป็นเช่นว่านี้ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครไปเบียดเบียนชีวิตของเขาเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสมควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นครั้นเมื่อไปทำทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วทุกข์นั้นมันก็ย้อนกลับมาหาผู้ทำเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งละความใจดำอมหิตดังว่านั้นไปเรื่อยๆเลยไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนใครมีแต่ความเอ็นดูกรุณาอยู่ในใจนี่แหละการปรับปรุงใจให้ดีให้บุญกุศลมันเจริญขึ้นไปได้ก็เพราะฝึกใจให้มีคุณธรรมอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสดังกล่าวมานั่นน่ะเพราะว่าเมื่อบุคคลมามีเมตตากรุณาแก่กล้าขึ้นในใจแล้วความโกรธที่เคยสั่งสมมาแต่ก่อนนั้นมันก็เบาลงแหละมันจะไม่หนาแน่นขึ้นต่อไปอีกมันเป็นอย่างนี้ จริงๆนะข้อนี้ขอย้ำอีกทีว่าถ้าผู้ใดต้องการความสุขอย่างแท้จริงแล้วนะมันต้องหาอุบายกำจัดความโกรธออกจากหัวใจให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยอันความโกรธนี่มีอยู่ทุกคนเลยต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นแหละแม้น้อยก็อย่าให้มีเพราะน้อยนั่นแหละเมื่อไม่ละมันได้เชื้อมากเข้ามันก็มากขึ้นเองเหมือนอย่างไฟมันได้เชื้อนี่แหละมันก็ลุกโพล่งขึ้นเรื่อยไปแหละเมื่อเชื้อไฟยังมีอยู่ตราบใดถ้าเชื้อมันหมดลงไปเมื่อไรแล้วไฟนั้นมันก็ดับลงความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยคือความไม่พอใจนั่นแหละเป็นเชื้อไฟแห่งความโกรธเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมารู้ว่าสิ่งใดเป็นเชื้อของความโกรธแล้วก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องใดที่เป็นที่เรื่องที่ไม่น่าพอใจกระทบกระทั่งมาเราต้องมีสติห้ามใจอย่าให้มันยินร้ายไปตามให้มันรู้เท่าทันว่านั่นคือเรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอามาถ้าไปยึดถือเอาเรื่องชั่วเข้ามาเผาตัวเองก็เดือดร้อนเท่านั้นแหละมีสติสัมปชัญญะเตือนตนได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเลยมันก็ปล่อยวางเมื่อมันปล่อยวางจิตก็เป็นปกติมันก็ไม่ยินร้ายไปในอารมณ์นั้นๆไม่เรื่องนั้นๆความโกรธมันก็เกิดไม่ได้เมื่อมันเชื่อมันดับไปเป็นอย่างนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจว่าเรามีความโกรธนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้นะโอ้ไม่ถูกเมื่อมันสะสมเชื่อมันไว้แล้วมันมีเหตุภายนอกมากระทบเข้ามันก็ความโกรธนั้นมันก็มีกำลังแรงกล้าขึ้นไปเรื่อยๆแหละเหมือนอย่างไฟอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละดังนั้นในการอบรมจิตการฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบเนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารจะได้พบแต่ความสุขอันจอมปลอมเท่านั้นเองนะอย่างเช่นคนเราเมื่อเวลาความโกรธมันไม่เกิดขึ้นก็ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสทำอะไรพูดอะไรก็รู้สึกว่านิ่มนวลอ่อนโยนดีอย่างนี้แหละในเวลานั้นรู้สึกว่ามีความสุขสบายใจแหละวันนี้เมื่อเวลามีใครมากระทบกระทั่งเข้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาระงับความไม่พอใจไม่ได้ก็กลายเป็นความโกรธความฉุนเฉียวอย่างแรงขึ้นมาคราวนั้นน่ะจะรู้ได้ว่าจิตใจหาความสุขไม่ได้เลยร้อนหมดทั้งกายทั้งใจเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธเราเนี่ยในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปเพ่งเล็งไปถึงชาติหน้าแต่อย่างใดเพราะว่าชาติหน้านั้นก็อาศัยชาติปัจจุบันนี่แหละเมื่อปัจจุบันนี่ตนสั่งสมกรรมกิเลสอะไรไว้กรรมกิเลสอันนั้นแหละมันก็นำไปตกแต่งให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในโลกหน้านั่นแหละต่อไปอีกดังนั้นไม่จำเป็นต้องเพ่งเล็งไปถึงโลกหน้าเรามาดูจิตใจนี่นะถ้าหากว่าชำระกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจิตใจไปได้ออกจากจิตใจไปได้เท่าไหร่เมื่อความสุขมันก็ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี่แหละความเบิกบานใจจิตใจก็ผ่องใสคันเมื่อจิตใจผ่องใสได้อยู่ในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ผ่องใสเมื่อจิตใจเป็นสุขสบายอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเมื่อมีความสุขสบายไปจนตลอดถึงหมดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะ ไปโลกหน้ามันก็สุขสบายไปจิตดวงเดียวนี้ไปเกิดในโลกหน้าก็ดีจิตดวงเดียวนี้เข้าสู่นิพพานก็ดีไม่ใช่หลายดวงอ่ะดังนั้นน่ะก็จึงมาเพ่งฝึกพ้นจิตสอนจิตดวงนี้ให้ได้ทีแรกก็สอนให้มันสงบอย่างนี้นะเมื่อมันยังไม่สงบก็อย่าเพิ่งไปคิดไปพิจารณาก็พยายามฝึกเพ่งจิตนี่เพ่งความรู้สึกเนี่ยให้เข้าถึงความสงบซะก่อนทำอย่างไรมันจะสงบเราก็ทำแหละเพ่งเข้าไปภายในและอย่างนี้จิตใจมันจะสงบไม่ได้เลยอันนี้พูดเอาอย่างลัดๆเลยแหละการเจริญกรรมฐานใดๆมันต้องอาศัยการเพ่งนะให้เข้าใจอาศัยการเพ่งจ้องดูกรรมฐานอันนั้นให้มันเห็นแจ้งชัดขึ้นมาในใจอย่างนี้นะอย่างเช่นจะพิจารณากายคตาสติกรรมฐานอย่างนี้นะเพ่งกายนี้เป็นอารมณ์เพ่งเข้าไปภายในจนว่าเกิดอุคหานิมิตจนมองเห็นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ภายในถ้าไม่เห็นมากก็เห็นน้อยเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นกระดูกโครงกระดูกสันหลังกระดูกสีโครงบ่หรือเห็นกระโหลกศีรษะหรือว่าเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นปอดเห็นหัวใจหรือว่าเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลอยู่ในร่างกายอันนี้เพ่งเข้าไปดูถึงอุจจาระปัสสาวะนู่นมันมีอะไรล่ะเป็นของสะอาดนะนั่นแหละมีแต่ของสกปรกโสมมอยู่ภายในร่างกายอันนี้โดยมีหนังหุ้มอยู่เฉยๆหรอกมันจึงไม่แสดงอาการแห่งความสกปรกโสมมออกมาก็เป็นความจริงนี่อย่างนี้เราเอาความจริงมาพูดสู่กันฟังถ้าหากว่าผู้ที่เห็นโทษของราคะตัณหาจริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็จำเป็นแหละต้องเพ่งร่างกายนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงจิตนี่มันจึงจะยอมคลายความรักความใคร่อะไรออกมาได้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังเห็นว่าสวยว่างามอยู่ตราบใดแล้วมันก็จะคลายความรักความใคร่นี่ไม่ได้เลยอันที่มนุษย์มันผูกพันอยู่ในความรักความใคร่ไม่ลืมหูไม่ลืมหูลืมตาหมู่นี้มันก็ล้วนตั้งแต่มันไม่ได้เพ่งดูรูปที่ตนรักตนใคร่ตนพอใจนั้นเลยมองดูตั้งแต่เขาประดับตกแต่งภายนอกนี่ท่านนั้นก็พอใจแล้วกำหนัดยินดีแล้วไอ้เครื่องประดับทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำด้วยโลหะธาตุซึ่งมีอยู่ในโลกนี้แล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมแตกดับลงไปสู่ดินของเก่านั่นแหละเงินทองแก้วแหวนทองคำธรรมชาติอะไรอะไรก็ดีมันถ้ามีอันสูญอันหายไปอยู่นานไปนานไปนะถ้ามันไม่สูญไม่หายล่ะมันก็กองพันเนินทึกที่ตั้งแต่นมนานกาเลมาไอ้คนเรามันสะสมเงินทองเข้าของเหล่านี้ทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวแล้วสมบัติที่มนุษย์สะสมมาแต่ก่อนนั้นไปไหนหมดบัดนี้นั่นแหละพิจารณาให้มันเห็นมันก็สาบสูญลงไปกับดินกับน้ำนี่แหละจะไปไหนสาบสูญไปอย่างร่างกายนี้เองเนี่ยก็เมื่อเพ่งดูให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปอย่างนี้แล้วมันจึงจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปกลัวว่าถ้าหากว่าเพ่งอสุภะเข้าไปบ่อยแล้วความรักมันจะจืดชืดไปมันจะไม่มีรสชาติในชีวิตนี้อย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นให้มันจืดชืดไปนั่นแหละความรักนะมันจะเป็นเมื่อรสแห่งความรักมันจืดชืดไปมันระงับไปรสแห่งความสงบมันก็เกิดขึ้นมาแทนรสแห่งความสงบนั่นวิเศษกว่ารสแห่งความรักนั่นอีกเพราะเหตุว่าเมื่อมันสงบแล้วมันไม่อยากได้อะไรนี่นั่นเนี่ยเมื่อมันไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็เป็นสุขไม่ใช่หรือคนเราอ่ะนั่นเนี่ยแต่ถ้าความรักนี่ไปสะสมมันมากเท่าไหร่มันยิ่งเกิดความอยากได้ขึ้นมากเท่านั้นเมื่อความอยากมีมากเท่าไหร่แล้วการแสวงหาการทำการงานมันก็ไม่ได้หยุดได้ยั่งหลังสู้ฝ้าหน้าสู้ดินกำพลทนแดดอยู่อย่างนั้นแล้วอ้าวหาเงินในเมืองไทยไม่ถนัดเกิดขออนุญาตเข้าไปทำงานในเมืองอื่นเมืองประเทศอื่นเข้าไปก็ไปถูกที่เขามีปัญญาเหนือกว่าตนต้มเอาซะหลอกเอาเงินเอาทองแล้วเขาก็หายหน้าหายตาไปจะไปฟ้องร้องเอากับใครก็ไม่ได้ผู้นั้นก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากเลยวะนี่บางคนก็แทบฆ่าตัวตายนี่มันก็เกิดจากความรักอันตัวเดียวนี่แหละคิดดูให้มันเห็นถ้ากำจัดความรักอันนี้ออกได้เสียแล้วก็ไม่ต้องแสวงหาแล้วถือสันโดษตามมีตามได้แล้วที่นี่ก็ได้แก่คนจำพวกไหนล่ะก็ได้แก่นักบวชนี่เองเนี่ยนักบวชนี่ไม่แสวงหาแล้วเงินทองเข้าคล้องราบยศสรรเสริญอะไรท่านไม่เจตนาที่จะแสวงหาเลยมีแต่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ไปให้เต็มความสามารถเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปเมื่อทำความเพียรทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปอย่างนี้ผลแห่งการละกิเลสที่มันหักเกิดขึ้นมาเองบัดนี้มันก็บันดาลให้บุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนานี่เห็นเข้าแล้วเกิดความนับถือเลื่อมใสขึ้นมายินดีในการอุปถัมภ์บำรุงบริจาคปัจจัยทั้งสี่มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นมันเกิดเองได้แบบนี้นะไอ้ผู้ให้ก็ดีเมื่อเห็นปฏิปทาของท่านผู้ปฏิบัติมักน้อยสันโดษชอบสงัดปรารภความเพียรละกิเลสในหัวใจให้เบาบางไปหรือหมดสิ้นไปอย่างนี้ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องเห็นด้วยตนเองนะนั่นแหละจึงว่าฟังนั่นแหละฟังแล้วเอาไปคิดไปกรองดูเมื่อไม่คิดไม่กรองนะมองไม่เห็นทางหรอกนั่นผู้ใดน้อมเข้าไปคิดไปกรองแล้วก็มองเห็นทางได้แน่นอนเลยโดยเฉพาะนักบวชนี่นะเมื่อมองเห็นทางแล้วอย่างนี้เราก็มีโอกาสได้บำเพ็ญเต็มที่เลยการบำเพ็ญสมณธรรมนี่นะแปลว่าบำเพ็ญคุณธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจนี่นะคำว่าบำเพ็ญสมณธรรมนะดังนั้นจึงไม่ควรที่จะโน้มใจไปทางอื่นเมื่อเราได้บุญวาสนาส่งให้ได้มาบวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาแล้วควรพากันตั้งใจเรียนธรรมเรียนวินัยให้ได้เรียนข้อวัดปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจเมื่อได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไป โดยความไม่ประมาทเพราะว่ากำลังกายยังมีแข็งแรงอยู่โรคภัยอันร้ายแรงก็ยังไม่เบียดเบียนร่างกายอันนี้แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้ร่างกายอันนี้มันทรุดโทรมไปเสียเปล่าๆทำไมเราก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละก็พยายามเลยพยายามสอนตนเองเข้าไปเมื่อตนสอนตนได้มันก็ทำความดีได้มันก็ฝึกตนได้เท่านั้นเองถ้าตนสอนตนเองไม่ได้แล้วแม้ผู้อื่นจะสอนมันก็ไม่เอาตามไม่ทำตามอย่างนี้แหละมันไม่จิตใจมันไม่ชอบนี่จิตใจมันไม่พอใจแล้วมันไม่เอาตามแล้วไม่ทำตามเลยการที่มันไม่พอใจก็เพราะมันมองไม่เห็นด้วยปัญญาท่านแสดงให้ฟังที่เหตุที่ผลอะไรฟังก็ไม่เข้าใจอย่างนี้นะเมื่อมันไม่เข้าใจแล้วมันก็ทำตามไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการฟังนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะจริงทีเดียวไอ้พูดที่พูดอยู่นี่ก็เห็นอานิสงส์แห่งการฟังมาตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นอาศัยฟังครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงเหตุผลในแนวทางปฏิบัติให้ฟังตนก็เอาไปคิดไปกรองพิจารณาก็เห็นลู่เห็นทางแนวทางปฏิบัติไปเมื่อเห็นทางไปอย่างนั้นแล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ต้องชักช้าทำความเพียรเพ่งพินิจไปไม่ท้อไม่ถอยเอาธรรมดานี่เมื่อเริ่มลงมือทำความเพียรไปอย่างนั้นน่ะมันก็ยุ่งยากลำบากไม่น้อยเหมือนกันแหละอุปมาเหมือนอย่างบุคคลจะทำนาทำสวนอย่างนี้นะใครล่ะเขาจะไปปรับปรุงดินไว้ให้แล้วมันก็ต้องไปบุกเบิกป่าดงพงไพรปรับปรุงดินให้มันเหมาะสมที่จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนี่เมื่อเวลาบุกเบิกอย่างนั้นมันแสนยากแสนลำบากเลยเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าอะไรมันมากมายดินก็ไม่ราบไม่เสมอต้องปรับให้มันเสมอกันไปดังนั้นจึงเหมาะสมในการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆมีข้าวเป็นต้นจึงได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละพุทธศาสนิกชนควรพากันใส่ใจที่ยกรูปเปรียบการทำความเพียรในพุทธศาสนาเหมือนอย่างบุคคลยกร่างถางพงต่างๆปลูกพืชพันธุ์อาหารนั่นเปรียบได้กับอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เมื่อเริ่มลงมือปฏิบัติทีแรกมันก็ยากลำบากเพราะว่ากิเลสมันยังหนาแน่นอยู่ในใจก็จำเป็นต้องได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวถึงกับต้องอดนอนผ่อนอาหารช่วยด้วยไม่ใช่แต่จะไปเพ่งควบคุมแต่จิตใจอย่างเดียวเมื่อควบคุมจิตใจมันไม่อยู่แล้วมันจะรู้ออกนอกทางอยู่เนี่ยเราก็ฝึกกายนี่เข้าประกอบด้วยอดนอนผ่อนอาหารเข้าไปทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เข้มงวดเข้าไปไอ้อย่างนี้แล้วนานไปกิเลสยำหยาบเหล่านี้มันก็เบาบางไปจิตใจมันก็สงบลงได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่ว่ามันไม่สงบเสียเลยไม่ใช่เมื่อเราทำความเพียรพิ่งพินิจไม่ถอยเราอดทนต่ออำนาจของกิเลสตัณหาที่มันรุกรานจิตใจนั้นอย่างนี้นะอดกั้นทนทานไปก่อนเมื่อเรายังไม่มีปัญญาแก่กล้าที่จะถอนรากของมันออกไป เมื่อเราอดทนสู้กันไม่หวั่นไหวอย่างนี้เมื่อใจเราเข้มแข็งพอกิเลสเรานะมันก็อ่อนกำลังลงเพราะว่ากิเลสก็ใจนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาบัดนี้เมื่อปรุงแต่งมันขึ้นมาแล้วมันก็ใช้อำนาจบาดใหญ่บังคับจิตมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเอ้าจิตเมื่อเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็สร้างสติสร้างปัญญาสร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็สู้กับกิเลสแบบนี้นะเอ้ารู้อยู่แล้วว่าตนแต่ก่อนตนประมาทได้สั่งสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจมาบัดนี้รู้สึกตัวแล้วบัดนี้จะตั้งพร้อมสู้กับกิเลสไม่ถอยจนกว่าจะตายไปข้างใดข้างหนึ่งถ้ากิเลสไม่ตายก็ให้ตัวเองตายลงไปถ้าตนเองไม่ตายก็ให้กิเลสมันตายตั้งปณิธานในใจลงไปอย่างนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยถ้าหากว่าประกอบความเพียรเด็ดเดี่ยวอย่างว่านี่เนี่ยมันไม่เหลือวิสัยนะกิเลสหยาบๆอันนั้นมันจะอ่อนกำลังลงจริงๆนะไปไหนมาไหนก็มีสติสำรวมจิตอยู่เสมออย่างนั้นนะตนทำจิตให้สงบเยือกเย็นอย่างไรอารมณ์ทั้งหลายระงับดับไปอย่างไรแล้วอย่างนี้ก็เมื่อออกจากสมาธิมาก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตอยู่อย่างนั้นไม่ปล่อยให้จิตละเมอเพ้อฝันไปตามเรื่องต่างๆอารมณ์ต่างๆเหมือนอย่างเคยหลงเคยเมามาแต่ก่อนอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่สำรวมตนเรื่อยไปอย่างว่านี่ไม่ได้หรอกเวลาจะไปเข้านั่งสมาธิภาวนาจึงจะไปเพียรละกิเลสอันนั้นทีเดียวเวลาไม่นั่งสมาธิภาวนาแล้วปล่อยจิตให้ปรุงแต่งไปทั่วนี่ไม่ไหวละมันไม่ได้ดอกให้เข้าใจเราต้องสำรวมจิตเรื่อยไปแหละก็เมื่อเหตุอันใดมาถึงเข้าเราก็พิจารณาแล้วกำหนดละพิจารณาแล้วก็ละก็ปล่อยก็วางมันไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วมันก็ก่อกิเลสให้เกิดขึ้นแบบนี้นะมันก็ก่อให้กิเลสเกิดขึ้นในใจขึ้นมาไม่ความรักกับความเกลียดชังหรือความหลงความเมาขึ้นมาแล้วเบื้องต้นนี้จิตก็ยึดอารมณ์มาได้อันหนึ่งไว้ก่อนอย่างนี้นะเมื่อไม่ละอารมณ์เหล่านั้นไม่ละเรื่องนั้นแล้วนานเข้ามันก็ฟักเป็นตัวกิเลสออกมาอย่างนี้แหละเมื่อมันเป็นตัวออกมาแล้วยังเป็นตัวอ่อนอยู่ก็ยังชั่วหน่อยนะเราเพียรละมันก็ยังง่ายหน่อยถ้าหายมันกลายเป็นตัวแก่ขึ้นมาแล้วละมันยากแล้วทีนี้ละยากมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นตัวแก่ขึ้นมาเราต้องพยายามขจัดมันไปเรื่อยๆเรารักษาจิตใจที่เป็นปกตินั้นไว้ได้ให้สม่ำเสมอไปอย่างนี้นะการบำเพ็ญทางจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเราจะไปนึกว่าทำความเพียรไปธรรมดาธรรมดาไปแล้วจะให้ใจมันสงบลงจะไม่ให้มีกิเลสอะไรมาต้านทานจิตใจนี่อย่างนี้ไม่ได้ให้เข้าใจกิเลสนี่แหละเป็นข้าศึกของชีวิตจิตใจนี่เรามันอยู่ในที่ร้อมของข้าศึกคือกิเลสนะทุกวันนี้ให้คิดอย่างนั้นเราเผลอไม่ได้พอเผลอตัวละกิเลสมันก็เล่นงานเอาเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้ปฏิบัติตามที่แนะนำนี้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันทั้งนั้นแหละ คฤหัสถ์ถ้าไม่มีสติสำรวมจิตใจมันก็ไปสร้างกิเลสอย่างหยาบมันให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนี่โทษที่ไม่สำรวมระวังไม่รักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมันก็โน้มไปทางบาปอกุศลเหล่านี้มันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดในทางที่มันเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีชีวิตนี้นะมันทนทุกข์ทรมานมาด้วยอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันเผารนเอาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตามมาในสงสารเนี่ยคณนานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะให้พิจารณาให้มันเห็นแล้วเมื่อมาในชาตินี้เรามาได้พบพุทธศาสนาอย่างนี้นะแล้วเรายังจะยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเหล่านั้นอีกอยู่หรือในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติเพื่อสั่งสมอาวุธยุทธภัณฑ์คือบุญกุศลหรือสติปัญญาให้มากขึ้นแล้วเพื่อจะได้กำจัดกิเลสนี้ออกไปนี่นะแล้วเมื่อผู้ใดไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือทำไม่สั่งสมอาวุธคือสติปัญญาหรือบุญกุศลต่างๆให้มากขึ้นในใจอย่างนี้มันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรการที่บุคคลลงมือปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจอย่างนี้บุญกุศลมันย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของผู้นั้นโดยแท้จริงดังแสดงมา